רואה הייתי בחזיונות לילה, והנה עם ענני השמיים בא אחד הדומה לבן אדם, ועד עתיק יומין הגיע, והובא לפניו. שלטון וכבוד ומלכות ניתנו לו, וכל העמים, האומות והלשונות עבדו לו. שלטונו שלטון עולם שלא יסור, וממלכתו לא תכלה.